Clearwater Revival met Fortunate Son. Dit is de late avond van Norbert Ketting. En ik wens je een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avondshow. Een uur lang tot middernacht prettige muziek en mooi uit de regio van Zuid-Holland. En vanavond hebben we voor jou Bianca Verhuijven. Ze is hier te gast, voorzitter van Kom in de Kas Westland. Dat is het grootste glastuinbouwevenement van Nederland. En dit jaar doen maar liefst 16 regio's mee. En op 5 en 6 april openen bedrijven hun deuren voor de 47e editie van dit unieke evenement. Bianca vertelt ons alles over hoe kennis en passie voor de glastuinbouwsector gedeeld worden en hoe we samen in de kas kunnen ontdekken en bewonderen. Een perfecte kans om meer te leren over de kwekers en overheerlijke producten die in onze kassen groeien. En dan Hans de Rijk, podcastmaker bij Kinderboerderijen Actief, met een bijzonder project over de wijkbij. In de podcast legt Hans de focus op het belang van de wilde bijen, een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt, vooral dankzij een langlopende campagne van de provincie Zuid-Holland. En het is geen nieuwe bijensoort, maar wel een belangrijk onderwerp voor de biodiversiteit in onze omgeving. Hans deelt inzichten en verhalen over hoe wij als inwoners meer betrokken kunnen raken bij deze campagne. Daarnaast hebben we nog Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam voor de Burg, met een column over de huidige stand van zaken in zijn gemeente. En volgens mij gaat het vanavond over huisartsen. Dat alles tot middernacht, speciaal voor jou hier in de late avond. Mijn naam is Norbert Ketting en veel plezier met de muziek en met de mooie onderwerpen. En dit is Kiss met Beth. Beth, I hear you calling, but I can't come home right now. Me and the boys are playing, and we just can't find the sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? You say you feel so empty, that our house just ain't a home, that I'm always somewhere else, and you're always there alone. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? What can I do? Share the laughter and the pain, and even share the tears. just make you turn around. Turn around and see me cry. There's so much I need to say to you. So many reasons why. Phil Collins, Against All Odds. En dat komt uit de film Against All Odds. Met in de hoofdrol toen volgens mij Jeff Bridges. Prachtige film. Ja, zometeen gaan we luisteren naar Bianca Verhuijven. En ze is voorzitter van Kom in de Kas in het Westland. Ze gaat een plug doen voor de kas in het Westland. Zometeen horen we dat. We gaan eerst naar David Gray met het mooie nummer Babylon. Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing, green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind. I've been a fool to open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. Saturday, I'm running wild, and all the lights are changing, red to green. Moving through the crowds, I'm pushing, chemicals are rushing in my bloodstream. Only wish that you were here. You know I'm seeing it so clear. I've been afraid to show you how I really feel. Admit to some of those bad mistakes I've made. And if you want it, come and get it. Crying out loud. The love that I was giving you never in doubt. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Babylon, Babylon. Sunday, all the lights in London, shining skies fading, red to blue. Kicking through the autumn leaves and wondering where it is you might be going to. Turning back for home, you know I'm feeling so alone. I can't believe climbing on the stair, I turn around to see you smiling there. And if you want it, come and get it. Crying out loud. Love that I was We gaan praten over Kom in de Kas, het grootste glastuinbouwevenement van Nederland. En daarvoor is Bianca van Ruiven in de uitzending. Ze is voorzitter van Kom in de Kas Westland. En welkom, Bianca. Ja, dankjewel. Ja, jullie gaan weer Kom in de Kas. Dat is al heel lang, hè, dat Kom in de Kas elk jaar in het voorjaar weer is. Klopt. Ja. Het is eigenlijk elk jaar het eerste weekend van april, met uitzondering van 2-3 edities geleden. Ja. En dit is de 47e editie. Ja. Bedrijven openen hun deuren. Het gaat in heel Nederland gebeuren, maar we richten ons even op het Westland. Want daar zijn heel veel kassen en heel veel bedrijven die dus mensen willen ontvangen. Dat klopt. Ja. Wat gaat er precies gebeuren? Hoe kan je daar terechtkomen? Nou, Kom in de Kas is altijd een gratis evenement. We vinden het belangrijk dat het voor iedereen toegankelijk is. Mm-hmm. Bij ons in de regio zijn wij 2 dagen open. Dat is niet in elke regio zo. Maar regio Westland is zowel de zaterdag als de zondag open van 10 tot 5. Yeah. En voor mensen die dichtbij komen, die kunnen komen op de fiets. Mm-hmm. Die kunnen starten aan de zijde heenweg. En voor mensen die graag met de auto willen komen, die kunnen zich melden op het terrein van Royal Flora Holland. En vanaf deze locatie rijden er eigenlijk gratis pendelbussen naar de locatie. Oké, dat is ook mooi. Maar als je met de fiets komt, dan kan je rustig rondje fietsen. Hebben die dan een route beschikbaar? Ja, zeker. Op de website van Kom in de Kas staan in ieder geval ook alle bedrijven aangegeven. Mm-hmm. Binnenkort komt daar ook de wandelfolder beschikbaar, waarop ook de route staat uitgestippeld. Ja, en wat kan je dan precies zien? In het Westland wordt heel veel in kassen gekweekt, dus er is heel veel te zien, denk ik. Noem eens wat dingen waar je denkt, nou, dat is interessant om voor de buitenstaander om te zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Ja, persoonlijk denk ik dat alles altijd heel interessant is. Westland is natuurlijk super divers. Ik denk dat wij dit jaar een hele mooie combinatie hebben van producten. Dus we hebben bijvoorbeeld zomerbloemen, we hebben radijs, we hebben courgette, aubergine, levens, wandhangers. En daar kan je zien hoe het allemaal gekweekt wordt en wat er allemaal aan techniek gebeurt. Komt dat ook nog tevoorschijn? Zeker. Ja. De kwekers zijn zelf ook allemaal aanwezig. Sommige grotere telers hebben ook extra personeel. En vragen staat altijd vrij. Mm-hmm. Wij denken altijd de tuinbouw. Iedereen weet wel hoe een plantje groeit of hoe een courgette groeit. Echter is het vaak technischer veel ingewikkelder dan dat het lijkt. Ja. En is het tegenwoordig zo innovatief en steeds duurzamer. En ja, daar willen de telers mensen graag over inspireren en informeren. Ja, dus dat betekent dat je al die kassen kan bekijken en al die bedrijven kan zien. Dat is wel leuk om de achtergrond daarvan te weten, toch? Absoluut. Er zitten een aantal familiebedrijven bij. We hebben echt een combinatie van klein en groot. We hebben ook diverse standhouders. We hebben dit jaar ook het project van de aardwarmte op bezoek, dus Warmtenet Westland. Die zijn daar op dit moment ook bezig. U bent voor de eerste keer bent u de voorzitter van dit Kom in de Kas, zei ik al in het begin. Is het een zware baan? Het is vooral een hele leuke baan. Ja, het is ook geheel vrijwillig. Ik doe dit nu, tenminste, voorzitterschap is het eerste jaar. Wel 3 jaar bij Kom in de Kas betrokken. Okay. Ja. Het is altijd wel weer een hele uitdaging, want het is gewoon echt wel een flink evenement. Mm-hmm. Gedurende de 2 dagen hebben we meestal 20.000 bezoekers. Kijk. En dat brengt toch wel een grote verantwoordelijkheid met zich mee om dit op een goede wijze te organiseren. Maar gelukkig doe ik dat niet alleen. En hebben we eigenlijk een heel fijn bestuur waarmee we gezamenlijk dit evenement opzetten. Ja, en jullie zorgen er ook voor dat alles in goede banen wordt geleid met al die mensen, want dat zijn er wel heel veel, 20.000 natuurlijk. Maar dat gaat allemaal goed komen, denk ik. Zeker. Dus, ja. En groene liefde voor de tuinbouwsector, dat is in ieder geval zeker dat jullie dat uitstralen. Absoluut, ja. Dus dat is mooi om dat allemaal mee te maken straks. Noem nog even de website waar mensen kunnen kijken als ze de route willen volgen. Want die wandelroute komt er nog op te staan, begreep ik, hè? De deelnemers staan sowieso al op de website. Dat is www.kominnekas.nl/westland. Ja. Daar is ook een kaartje te vinden waar alle deelnemers op uitgelicht staan. Dan kunnen mensen zich alvast wat oriënteren. Zeker. Ja. Dan wens ik u heel veel succes en ook heel veel plezier tijdens die 2 dagen Kom in de Kas. En ik dank u voor het gesprek. MUZIEK Je réponds jamais au téléphone. Et j'aime pas quand la porte sonne. Même si c'est toi, je réponds pas. J'ignore les messages à chaque fois. Je cherche un moyen de me défiler, m'en aller. Si tu m'as déjà croisé en soirée, sache que j'étais triste. On m'a probablement forcé à venir danser, mais moi je voulais partir. J'aimerais faire autrement, mais c'est plus pop que moi. Tout est si différent quand je suis contre moi. J'aimerais me sentir bien de temps en temps, de temps en temps. Sortir, penser à rien avec les gens, avec les gens. Voir ce que je deviens parmi les gens. Qu'on se voit. J'espère que t'annules à chaque fois. Je te jure que c'est pas contre toi. Mais je préfère rester chez moi. Faudrait que tu saches que c'est pas de ta faute. Si je me sens pas comme les autres, je serai mieux solo. De toute façon, j'ai pas de réseau. Et parfois, j'essaye de faire des efforts encore. J'y arrive pas. Mais c'est plus fort que moi. Tout est si différent quand je suis contre moi. J'aimerais me sentir bien de temps en temps, de temps en temps. Sortir, penser à rien avec les gens. Het is de late avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Forever could never be long enough for me. Feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. But there's one thing left to do. Now that the weight has lifted, love has surely shifted my way. Marry me today and every day. Marry me. If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Never be close enough for me to feel like I am close enough to you. You wear white and I wear out the words I love you, and you're beautiful. Now that the wait is over, love has finally showed her mind. Say you will. Mm. gehoord Franstalige Legion Cuisine van Louane en dat kwam uit 2020. Zometeen gaan we luisteren naar een column van Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam Voorburg. En het is getiteld Huisartsen. En dat doen we na Niel Horan met het nummer Heaven. Tot middernacht, de late avond van Norbert Ketting. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Ja, beste mensen, de column van deze week heet Kennismakingen de huisartsen. Deze maanden ben ik onder andere bezig met kennismaken met de huisartsen. Ik ben al bij begrafenisondernemers, bij zorginstellingen geweest, nu ook de huisartsen. Kijk, de meeste mensen die zien hun huisarts niet zo vaak. Ja, dat is mooi. Er zijn natuurlijk ook mensen die veel en vaak de huisarts nodig hebben. En dan is het goed als hij of zij dan in de buurt zit. Hè? Met name met de praktijk natuurlijk. Ja, wat mij echt opvalt is de passie waarmee ze spreken over hun beroep. Over hun directe collega's, over hun patiënten. De huisartsen die werken natuurlijk veel samen met ondersteuners, praktijkondersteuners. Die zijn echt onmisbaar geworden inmiddels. Echt ongelooflijk. En het enthousiasme wat ik dan zie en meemaak, dat vind ik echt bijzonder. En wat ik ook heel mooi vind is, en ook heel nuttig, om te zien hoe goed onze huisartsen zicht op hun kaartenbak hebben. He, waar wonen de kwetsbare mensen? Wie zijn de hulpbehoevenden? Dat kennis waar we als gemeente in tijden van crisis veel aan kunnen hebben. He, die mensen worden ook allemaal al bezocht, vaak. In ieder geval echt wel in de gaten gehouden in de zin van oog voor de kwetsbare patiënten. Kijk, en die kaartenbak die gaan we in tijden van crisis natuurlijk niet krijgen. Artsen gaan dat niet aan ons geven, maar dat hoeft ook helemaal niet. Voor mij als burgemeester is het natuurlijk heel fijn om te weten dat er zulke gepassioneerde professionals zijn die dat weten, die kennis hebben. Dus dan is het van groot belang dat we elkaar goed kennen, voor als nodig is. Middernacht, de late avond. Greetings to the world. All I bring you is just love. Light Goes Out, een nummer uitgebracht door de Specials Family. Een collectief bestaande uit leden en medewerkers van de iconische Britse ska-band The Specials. En dat nummer werd uitgebracht op 19 maart 2025 ter ere van de 66e verjaardag van beide zanger Terry Hall. En daarvoor hoorde je Kamertje van Teun met een naam. Zometeen gaan we luisteren naar Hans de Rijk. Hij is hier te gast, podcastmaker bij Kinderboerderijen, actief met een bijzonder project over de wijk bij. Maar eerst, kiss me. Kiss me, out of the bearded barley, nightly, beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me. praten met Hans de Rijk. Hij is podcastmaker bij Kinderboerderij Actief en weet ook alles over bijen, denk ik. Althans, heel veel. Ik ga het hem vragen. Hans, welkom. Hallo. We gaan het hebben over bijleren over, ik zeg maar even, bij zondere buurtbewoners. Ja, dat klopt. En dan gaat het dus over bijen. Ja, en er zijn heel veel andere vliegende buurtbewoners ook. In de podcast heb ik het ook over wespen. Die zijn misschien wat minder aantrekkelijk bij de meeste mensen. Ja. Maar ook die komen in de omgeving van de mensen voor. Ja, en dat zijn buurtbewoners die we allemaal kennen waarschijnlijk. Maar sommige willen we inderdaad, zei je, ook missen. Want mensen zijn niet zo enthousiast over wespen. Maar jij gaat daar een ander verhaal over houden, denk ik. Dat het toch heel belangrijk is dat die beestjes er zijn. Nou, sowieso bijen en wespen en insecten zijn belangrijk omdat ze voedsel zijn voor sommige andere dieren. En ook bestuivers. Dus als wij appels willen of dat soort dingen, fruit. Mm-hmm. Ja, dan zijn ze ook gewoon nodig omdat zij de bestuiving doen. Ja. Over de wespen. Ja, eigenlijk het verhaal wat ik opgenomen heb bij de podcast was met een wespenvriend. Want ik had ooit een keer op de kinderboerderijen, ze vroeg iemand mij, ik heb een wespennest en dat wil ik weg hebben. Dus ja, toen heb ik actie ondernomen om het te laten weghalen. En over communicerend kreeg ik een reactie van dezelfde wespenvriend van had dat wel nodig geweest? Ja, we denken altijd dat wespen onnuttige dieren zijn die alleen maar zoomen om je heen en vervelend doen als je de limonade op tafel hebt staan. Maar het moet ook anders, hè? Het kan ook anders, want ik leerde van vooral in het najaar als de bloemen minder zijn, dan worden ze wat vervelender. Ja. En om ze bij je limonade of andere zoetigheid weg te lokken, zet op een plek verder weg van je een bak met fruit of zo. Ja. Ja, dan gaan ze daar makkelijker heen. Ja. Gaat die podcast daar dan ook over? Nou, die gaat ook over een belangrijk deel gaat die over de wijkbij. En dat is niet een nieuwe soort, maar de provincie Zuid-Holland die wil aandacht vestigen op de bijen. De wilde bijen, dus niet de honingbij, maar de wilde bijen die in de omgeving zijn van mensen. Mm-hmm. Zodat mensen de juiste planten in hun tuin of op hun balkon gaan zetten om de bij wat te helpen. En ze hebben heel Zuid-Holland opgedeeld in wijken. En aan iedere wijk een bij geplakt. Oké. Ja, want die bijen worden bedreigd, hè? En ze hebben ze hard nodig, zei je net al, met bestuiven en zo. Ja. En je noemde net ook even de kinderboerderijen. Is daar ook nog inspiratie uit? Doe je daar ook iets mee? Ja, zeker. Want de provincie heeft alle kinderboerderijen in Zuid-Holland aangeschreven. Dat zijn er ongeveer 75. Mm-hmm. En 60 daarvan hebben gereageerd dat ze wel een bijenplekje willen zijn. Een tuintje willen aanleggen van een vierkante meter minimaal. Met de juiste planten, met informatie erbij. Om eigenlijk de bezoekers op een leuke manier een voorbeeld te geven hoe het ook in een eigen achtertuin kan. En ja, medewerkers van de kinderboerderij zijn educatief gericht, dus die vertellen er graag over. Ja. En je vertelt er zelf graag over met deskundigen in die podcast. Ja, van 10 tot 14 april is de nationale bijentelling. En dan worden eigenlijk iedere Nederlander gevraagd om mee te helpen tellen. Ja. Dat ze op die dagen even tellen, een korte tijd, welke bijen ze zien vliegen. En dat melden. Ja. Zo komen er allerlei cijfers over hoe het gaat met de wilde bij. Ja, en melden dat kan? Ergens op een website? Of zo? Ja, als je op nationalebijentelling.nl kijkt, dan staat daar hoe het kan. Daar staan ook de voorbeelden van de 16 meest voorkomende bijensoorten. Mm-hmm. En hoe ze gemeld kunnen worden. Ja. Met een filmpje, met uitleg. Okay, dus dan wordt het heel makkelijk om voor iedereen om daar aan mee te doen. Even terug naar die podcast. Die is ook te beluisteren via bepaalde kanalen, denk ik. Ja, hij is op Spotify te vinden onder Kinderboerderijen Actief podcast. En ook op de website. Maar googelen op Kinderboerderijen Actief podcast en dan is die te vinden. Hans de Rijk, podcastmaker bij Kinderboerderijen Actief. Bedankt voor jouw informatie en heel veel succes met het vervolg. downtown, walking fast, face this path and I'm homebound. Staring black we have, just making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I can just see you tonight. Of you, and I wonder if you ever think of me. 'Cause everything's so wrong, I don't belong, living in your precious memory. Cause I need you, and I miss you, and now I wonder if I could. Gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Wherever you go, whatever you do. I took for granted all the times that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going crazy. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I wonder how we can romance. But in the end, if I'm with you, I'll take the Right Here Waiting van Richard Marx. En daarvoor Vanessa Carlton met A Thousand Miles uit 2002. En dat brengt ons aan het einde van deze late avondshow van 31 maart. En niet getreurd, ja, maar morgenavond zijn we het weer. Zelfde tijd, dezelfde plaats, ook weer met prettige muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Ik ga je wel trusten wensen voor straks. Of moet je nog werken, dat kan natuurlijk ook, zou ik zeggen, werk ze. En een goede wacht. Houd kopje erbij. Doe het veilig allemaal. En kijk ook eens op www.delateavond.nl of like ons en deel ons op onze Facebookpagina. Ook weer De Late Avond. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik ben er weer morgenavond. Tot dan. En we gaan eruit met St. Elmo's Fire. Man in Motion. Dit is De Late Avond.